Ben gidiyorum Rüştü Bey'im ağlama, köz koyup da ciğerimi dağlama. Alay gitti beni buradan eyleme, Yemen'e de benim ağam Yemen'e. Endim ola Mehrali Bey Yemen'e. Kurdum ola çadırları çimene, çimene. Oğul köz düştüğü yeri yakar kimene, dert benim vallah kimene. Değmen üstü şakşak yar yar yar yar yar. Sana bir nişan, susuzluktan alayların perişan. Hey çiftlah mı olur da Yemen'e düşen, Yemen'e de benim ağam Yemen'e. Endim ola Mehrali Bey Yemen'e. Kurdum ola çadırları çimene, çimene. Oğul köz düştüğü yeri yakar kimene, dert benim vallah kimene. Balı yazma başında yar yar. Başında ah neyno can neyno canım neyno.